أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نلسم سپارا سورته اتلسم سپارا سورته فرقان رومبنه نمبر آیات سورته فرقان اغه ته سورته فرقان زکوای چې د دې په اول آیات کې لفظ د فرقان راغلی تبارک الذی نزل الفرقان او صورت تا نمم یا صورت کی او لفظ وی یا یو واقعی وی یا رنبنی لفظ وی لکی حسین یا خیره لفظ وی لکی معلوم نداغی دو وجه ننم ورکولشی ندی صورت تا صورت فرقان نم ورکلشی بیر او دویم خبر ادا چی دا صورت فرقان دا مکی صورت تا جمهور مفسرین مکی وای بازی وای مدنی ده او بازی اسم مکی و اسم مدنی بیانی خو صحیح خبره ده چه دا صورت مکی صورت ده او پده که و او یا آیتو نده او دا دی صورت دا ما قبل سرا مناسبت آغا داره الله جل جلاله دا اغ صورت په اخر کې اوپر مل والله بكل شيء عليم دا الله صفت علم ذکر شد الله وسب بیان شو اذن تم دا الله وسب بیانې تبارك الله برکت والے دا الله خیرات ډیر دی باغې کې یو خیر او برکت الله چې د خپل خیرات نه نازل کړی اغه نزول القران دی نو دې اغه په اخر کې د الله جل جلاله د صفت بیان او د دې په اول کې د الله د صفت بیان او بل د دې په اخري آیات کې مخکی صورت الا ان لله ما فی السماوات اغه سجدی زمکو اسمانونو کې الله را پاره او دی کو ګور ان ور پسې آیات کې الذی له ملک السماوات والارض زمکه اسمانونو د هغه مالک الله دی نو ال تکي په اخر کې د الله مالکیت بیان شو او د دې په اول کې د الله د مالکیت مسله هغه بیانې او یو ربط مناسبت ادم نه دریم مناسبت وره بد درې کوي داغه په اخر کې الله وی علیم الله پوهه دي نو چې کله الله پوهه دي نو د دې په اول کې وی نزل الفرقان الله فرقان نازل کړي دي پوهه دي الله تعالی حق او باطل کې فرق کړي دي او د فرق د پاره فرقان یعنی قران نازل کړي سلورم خبره د دې صورت امتیازي وصف چې په نورو صورتونو کې هغه نشته نو د دې په صورت کې الله جل جلاله د عباد الرحمن اوصاف جمعان ذکر کړي اجتماعي تو قران کې ځای په ځای دغه صفتونه ذکر دي خو په یو ځای باندې اجتماعي تور دا صرف په دې صورت کې ذکر دي او پنځم خبره د دې صورت خلاصه او تفصیلی مضامین نو هغه ان شاء الله راضي دلایل عقلیه نکلی دي اعتراضات تی پر رسالت باندې د نبی علی السلام پر رسالت باندې شپږو اعتراضات تی داګه جوابات دي دا رنګ نه پی د شرک دا د مؤمنانو صفات د عباد الرحمن صفات الله ذکر کړي نو سورت کې ډیر مزامین دي تفصیلی اگر روان دي او شپږم خبره د دې سورت فضیلت نه د فضیلت بارک کې داسې خاص حدیث نه راغله البته یو حدیث د بخاری او د مسلم نه چې هغه حدیث کې د عمر رضی الله تعالی عنہ نه خبره نقل ده چې ما د هشام نه هشام ابن حکیم بل صحابي دی سورت فرقان مې ته وریده نبی علیہ السلام ژوند دی ناغه لستو خو هغه غسی لستو چې ما هغه سینه لستو ما د نبی علیہ السلام نه هغه سینه وریده نو دی وی قریب چې ما په مسکه پاغه باندې ورغلې عمر سه به ما صبر وکړو یو سلام یې جر باسن خپل صدر مې ولا غاړي تواجه او ما وته وی داته چې څنګه قران لولې هشام ته مې وی عمر سه وای نبی له سلام داسې لوستلو هغه وی او ما نبی له سلام نه داسې اورېدل وی را مې واست نبی له سلام نه ته چې ته درو وای ما خو داسې د نبی له سلام نه نه اورېدل و نبی له سلام نه مې راوست صدر مې وتا چول وی نبی علیہ السلام هشام ته وجه هشام ته ولوله نو هغه سي ولست څنګه چې مخکې لسته نو نبی علیہ السلام هغه ته وی کذالک انزل درنګ نازل شوی دی ای بیا ماته عمر چې ته ولوله و امام ولست نو ماته وی چې ها کذا انزل درنګ نازل شوی دی او بیا نبی علیہ السلام فرمایل قران په ولي جو باندې نازل شوی دی فقرو ما تيسر منه دا حدیث راغله دی دری حدیث بارہ دا حدیث راغله د فضیلت بارہ کیند البته دومره خبره بکیره چې د دې پالفاظو کې د عمر رضی الله تعالی عنہ د هشام صحابي لهجه بدلې وي نبی علیہ السلام ته دواړو پیش کړه نبی علیہ السلام وی دارنګ نازل شوی ز قران بعضی الفاظ اغه لکه مثلا جبرئیل دی جبرائیل دی دا سه بعضی الفاظ دی اغه مختلفو لهجو باندې ویل کیږي ټول صحیح او درست دي بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الذی برکت والے غزاد نو د برکت معنا مفسرین مختلف کړي تبارک تعظم عظمت والے الله تعالی تعظم کملت او صفو کامل او صفات والے الله تعالی تبارک کثرت خیراتو د نبی د الله جل جلاله خیرات او د الله جل جلاله په مخلوقاتو باندې فیضان هغه ډیر دي یو پاګه کې قران هم دی ورپسې داګه ذکر دی نزل القرآن نو تبارک ډیر خیر ولده الله تعالی الذي اغذت نزل القرآن چې نازل کړي د قران فرقان لره یعنی قران لره اپد شو قران ته فرقان وي نو قران د حق او د باطل په مس کې فرق کوي ځکه وته فرقان وي او د باطل فرض او د حق فرض په مس کې فرق کوي نو ځکه وته الله جل جلاله د پاک او د پلید د حلال او د حرام دا هیڅ په مس کې فرق راولي نو د دې وجې د قران نوم یو فرقان هم دی نو برکت ولده آزاد چې نازل کړي د قران لره علی عبده په بند خپل باندې نکو را دیجا که مفسرین وی علی عبدهی پا بندخ پلمن عبدیت دا بہترین سی پتی عبدیت عاجزی تا بلکی نبی علیہ السلام عبدیت دا کامل عبدیت نبی علیہ السلام کے کمال عاجزی موجود وی روٹای چی پا خولم نبی علیہ السلام بڑھ رہنو والا لا اکل و متکین حدیث کی راضی نبی علیہ السلام میں زبتا کیا بانے خوراک نکو چڑڑا میوالی ناس خوراک کوم لکا سنگ چی غلامان کئی نو عبدیت عاجزی علی عبده پا خپل بنده بنده نبی علیہ السلام کی کامل عبدیتو لیکون للعالمین دا پار دا دی چی شیدہ نازل دل قرآن للعالمین دا پار دا مخلوقات دیده که قرآن للعالمین وی دیونوی چی للمکیین یا للمدنیین خاص لفظ ذکر نکزکت نبی علیہ السلام رسالت دا تمام دنیا ته تا قیامت ده. او احادیث مبارکاو کې نبی علیہ السلام خپل خصوصیات ذکر کړی دی. وګوره حدیث ته شپږ سيزون نبی علیہ السلام ذکر کړی پای کې یو خاصیت نبی علیہ السلام خصوصیت دام ذکر کړی دی چې زه د ټولو مخلوقاتو لپاره نبی ګرځولې شوی. نو حدیث کې راغلی دی او قران کې الله فرمایل لیکونا چشیدا پیغمبر یا لیکونا چشیدا انزال د قران دا قران للعالمین د پاره د مخلوقاتو نو دواړه معنی صحیح دي. لیکونا چشیدا پیغمبر للعالمین د پاره د مخلوقاتو انسانانو او جناتو نذیر يرونکې یا لیکونا چشیدا قران دا نازل دل قران للعالمین د پاره د مخلوقاتو د انسانانو او د جناتو نذیر يرونکې. نو يرول یو يرول لا سړی د بلانه يرول کې دا يرول مراد دی لکه څنګه چې بچي هغه بلار يري سره د شفقت سره د پویولونه يرول لته ویل کې دا الله حکم اونم منه دا عذاب وسکي دا عذاب وسکي ندی ته نذیر ویل کې سره د شفقت نو سره د پویولونه او په هغه باندې د نه منلو چې کوم سزا ده هغه سزا ده داګه سزا بیانولو ته نذیر ویل کیږي. اگې بیانون کې ته نذیر ویل کیږي چې شیدا پیغمبر نذیر یې راون کې خلق وی یری کې دا الله احکامات او دا الله خبره اونم ني نو سزا به ته ملاويږي. الذي تبارك الذي نزل الفرقان الذي له ملك السماوات دا د الله بل وصف بیانې الله ذات ته چې قران نازل کړي برکت والے دی الذي هغه ذات ته له ملك السماوات چې داغه د پر ملکیت او بادشاہت د اسمانونو دی ول ارض او د زمکو دی دا ظاهری عموم وایو داسې خو پدې کې ملکیت او بادشاہت د الله چلی پدې پورا کل کائنات کې پزمکا اسمانونو کې پدې ټولو نظامونو کې د الله جل جلاله ملکیت او بادشاہت هغه چلیږي. وخلق کل شیء او پیدا کړی دی الله جل جلاله هر یو شی لري هر یو شی الله پیدا کړل فقط درو تقدیر او اندازه کړل دی الله دل را په اندازه کولو سره خدا پاتش ولم يتخذ له ملك السماوات ولم يتخذ ولدا او ند نسله الله تعالی بچی لره. نو ګره اتخاذ الولد دی ته چې د سړی بل بچی په بچوالی سره ونیسي الله د دینم پاک دی د بل بچی نسله نه متبنا چې د ویل کی او یو زی ګول د بچی سړی وادو کی بچی وشي نو هغه تا ولدا یلدوی از صورت اخلاص کې راغله لم یلد ولم یولد نو دا الله جل جلاله زی ګول لري نه نسل لري ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک او نشته الله د پر شریک فل ملک شریک په بادشاہی نو اولاد ته ضرورت د الله نشته ولې اولاد د انسان د دې لپاره چې د انسان نسل وچلی او یا د دې لپاره چې انسان کمزورې بلا تړې جوړ شي. الله د دوړو خبر نه پات دی نه نسب او سلسله نه پات دی او د کمزورې نه پات دی چې بلا تړ ولا پکاري الله د بچی نه پات. ولم یکل له شریک فل ملک او د الله د لپاره شریک نشته په بادشاہت کې زموږ آسمانونو کې بادشاہت د الله د لپاره خاص دی الله سره شریک نشته. نو پدې کې په هغه مشرکانو باندې مرد راغله چې چا ورله بچې بولل ملائکه ته بنات الله وي ملائکه د الله لونه او په هغه مرد راغې چې هغه په تلبیه وی لا شریک لک الا شریک یا الله ستاره پر شریک نشتا مگر هغه شریک چې تا ته اختیارات ورکړي دی او ته مالکی. مشرکانو په حجم کو مزبم کو او چې تلبیه به وي نو خدای ستاره پر شریک نشتا مگر هغه شریک چې ته مالکی او ته اختیارات ورکړي خبره ده تعالی نو یو وړوکی شریک به د الله د پرمنو چې داغه مالکم سوق وي الله تعالی وي نو الله تعالی په مای ولم یکل له شریک فل ملک حقيقي بادشاہی د الله د پاره د پزمکو اسمانونو کې الله جل جلاله سره په دې کې اس سوق شریک اغه نشتا. وخلق کل شیء او پیدا کړی دی الله جل جلاله هر یو شی لره هر یو شی لره الله پیدا کړی دی فقط درو تقدیر او اندازه کړی دی د هر شی لره په اندازه کولو سره. نو د تقدیر هغه ډیره معنی شي وي د تقدیر یو معنا دام دا چې اندازې کړې د الله تعالی په اندازې ګل برابر کړې د فسواه او حیاو لما اراد منه من الخصائص مظهری معنا کړې دا برابر کړې د الله تعالی هغه صفات دا چې کم صفات او الله د دین اراده کړې لکه انسان له فهم ورکړې دي سوچي ورکړې دي ځکه د دین مقصد بازی خبرې حیواناتو کې الله تعالی بازی نور صفات یې دي ځکه الله د اغینه د بازو نور خبر اراده کړې دغه رنګ نور مخلوقات هر یو شی کده از مکه دا کور یزدا ک اسمان دی هر یو شیخ پل او اوصاف ته برابر کړل دي د کوم اوصاف چې الله تعالی د اغینه اراده کړل او هغه وسب او هغه تقاضې نه برابرې هغه تقاضې ته برابر کړل وریزي ابو ته برابر کړل وتی راورې زمکه فصل ته برابر کړل فصل تنګي اورنده دل انسان له پوی ورکل چې په دې کائنات نه پیدا واخلي دنیا و آخرت آباد کی نو انسان لگیا دی پاغی که دنیا و آخرت بانی سکیو محنت کی نو یو مانا مظہری اغدا کرد او یو مانا اغدا کرد چی فقط در او تقدیر انداز کرد دل را پا انداز کولو سر نو پرک پکی نشتی دل ایجاد اللہ کرد او اندازی سر ایجاد دی خبر انداز دل اس لاز دی لاسو ته وګوره په دغه ځای باندې برابر ښکاری اوس کله په سر کې لګیدل وي نو عقل هم دا وی چې دا مناسب دي سترګې دې مخې ته دي کله شاته وي خبره نه ده نو عقل هم دا وی الله اندازې سره د اندامونه هغه الله جل جلاله برابر کړی دي عقل هم دا وی چې دغه ځای باندې مناسب دي او اندازې سره دی په دې کې اس تفاوت او په دې کې اس نقصان هغه نشته نو دا یو معنی بعض مفسرینو هغه کړی ده نوری معنی کړی خدا دو معنی اغه کافی دی فقط درهو تقدیر انداز کړی دل رب انداز کولو سره واتخذو من دونه نسل دي مشرکان او من دونه مسده دا ولا مور کافی دی یا تم سی واگی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله تعالی باندې الرحمن چا مهربان دی نو امه مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی تبارک الذی برکت والا دی غزات او عظمت والا دی غزات کامل صفات والا دی غزات او ډیر خیرات والا دی غزات نزل الفرقان چې نازل کړی دی پرکون کې قران لرا علی عبده په بند خپل باندې لیکون د پاره د دې چې شیدا پیغمبر دا بندا یا دا نازل دل قرآن للعالمین دا پر دا مخلوقات و نذیر آجرون که اللذی آغزات دی اللہ تعالی لہو چد دا پر ملک السماوات والارض بادشاہت دا اسمانون و دزمکو دے ولم یتخذو ندنی سل دک بادشاہ دک اللہ تعالی ولدن بچے ولم یکل لہو نشت دا پر شریک انسوک شریک فی الملک بادشاہت کے وخلق کل شینو پیدا کړه دې هر شی لره کولوی دې کې سپلی دې او کده دې مس کې دې فقدره تقدیر انداز کړه دې لره تقدیر انداز کول سره بس دې نماز الحمدلله رب العالمین والاتقین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی وسلم صدا په فرات نصیب کې الله خیر برکت نصیب کریم الله دې قران فواید تر نصیب کې الله کریم الله مقاید بیان شو کې مسلې عمل پر نصیب کې الله زمونه راضي شي کریم خپل شرط نه ورساتي الله کریم خپل رضا نصیب کړي چې وفات راضي الله تعالی راضي قبر کې راضي خیرت کړي صلی الله تعالی